ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो ये हरे कृष्ण फेस्टिवल है, इसलिए हमें कृष्ण के बारे में कहना चाहिए। हम कृष्ण ये विषय के अलावा कोई दूसरा विषय पर नहीं बोलते, कृष्ण कथा बोलना चाहिए। कृष्ण कथा दो प्रकार है, एक है कृष्णस्य कथा जो कृष्ण स्वयं कहते हैं, और दूसरी है कृष्ण विषय कथा जो कृष्ण के बारे में है। तो बहुत प्रकार से साधु आते हैं और बहुत प्रकार ढंग से कथा कहते हैं, परंतु हमारा विश्वास है और अनुभूति है कि यदि हम कृष्ण के बारे में कहेंगे सब संतुष्ट होंगे और सबका परम लाभ होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान है और हमारा सब लोग का अभाव है। वो अभाव क्या है? सब लोग का अभाव है, मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनकी बड़ा पोजीशन है, लेकिन हृदय में अभाव है। वो अभाव क्या है? कृष्ण प्रेम। सबका स्वभाव है कि हम सब कृष्ण प्रेममय हैं। तो यदि हम बहुत बड़े आदमी होते हैं या हम फेमस होते हैं और जो भी हम मिलते हैं इस भौतिक संसार में, तो फिर भी हमारे हृदय में वो अभाव होगा। जब तक कृष्ण प्रेम हृदय में नहीं है तब तक वो अभाव रहेगा। तो इसलिए हम जानते हैं, हमारा विश्वास है, हम बाबा देखते हैं कि लोग प्रसन्न होते हैं यदि हम कृष्ण कथा कहते हैं। बहुत प्रकार की कथा हो सकती, पॉलिटिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। तो ये सब कथा बहुत दीर्घ काल से होती है और भविष्य में भी होगी, परंतु एक प्रकार की कथा है जिससे सब लोग संतुष्ट होंगे, वो कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा दो प्रकार है, एक है कृष्णस्य कथा जो कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिनमें मुख्य है भगवद गीता, सबसे प्रसिद्ध है भगवद गीता। और श्रीमद् भागवत में भी एकादश स्कंध में उद्धव गीता भी है, जिसमें भगवान कृष्ण जो भगवद गीता में अर्जुन को बताए और विशाल रूप में उनके परम प्रिय भक्त उद्धव को बताते हैं। तो ये कृष्णस्य कथा है, और कृष्ण विषय कथा वो कृष्ण लीला कथा है। तो सामान्यतः जहर के बीच हम कृष्णस्य कथा भगवद गीता कथा कहते हैं, क्योंकि भगवद गीता में वो उपदेश जो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान किया है वो विशेषकर मायाबद्ध जीवों के लिए है। वो प्राथमिक आध्यात्मिक उपदेश है। तो शायद हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ लिया है, हम बहुत कुछ ऐसे जानते हैं उपनिषद इत्यादि के बारे में, लेकिन जब तक हम भगवद गीता यथारूप वाणी नहीं सुने तब तक तो जितना भी हम स्वाध्याय करते हैं तो हम विभ्रमित होंगे। जैसे अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं थे, अर्जुन तो मूर्ख नहीं थे, अर्जुन भी विद्वान थे। भागवत गीता का विषय से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का ज्ञान था आध्यात्मिक विषयों के बारे में। जैसे अर्जुन भगवत गीता में श्री कृष्ण से पूछे, किंग तद ब्रह्म के अध्यात्मा, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। तो ऐसे प्रश्न पूछने से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का ज्ञान था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, सृष्टि, माया, देवताओं, इंद्रिय दमन, ये सभी विषयों पर चर्चा की। तो अर्जुन कैसे समझ ले? अर्जुन तो विद्वान थे, अज्ञानी नहीं थे, परंतु शास्त्र ज्ञान से शिक्षित होते हुए भी अर्जुन विभ्रमित होगा, क्योंकि उनका ज्ञान था परंतु विज्ञान नहीं था। दो शब्द है। सामान्यतः आधुनिक युग में हम विज्ञान बोलते, साइंस बोलते। तो विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान? ज्ञान है पुस्तकीय ज्ञान, और विज्ञान इस शास्त्रीय शब्द का अर्थ है वो ज्ञान जो केवल पुस्तकीय विद्या नहीं है, जो हृदय में उज्ज्वल है, जो साक्षात्कार है। ज्ञान यदि केवल थियोरेटिकल होते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं हो सकते। जैसे यदि आप डॉक्टरी, आप मेडिसिन पढ़ते हैं और फर्स्ट प्राइज मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है तो कैसे इंजेक्शन देना तो नहीं जानते, तो कैसे आप डॉक्टर हो सकते? खाली थियोरेटिकल ज्ञान तो नहीं चलेगा, वो ज्ञान तो व्यवहारिक भी होना चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान में पहले समझना चाहिए आत्मा और शरीर में क्या पार्थक्य है, आत्मा क्या है। तो हम सुना है, हमें सुने हैं कि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, कि बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होते हैं। हम इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में जन्म लेते हैं। ऐसे कैसे होते हैं इसके बारे में समझना चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश था अर्जुन को, देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोह्यति, कि भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते कि हम देखते हैं कि सब मनुष्य तो पहले शिशु रूप में है, उसके बाद कुमार रूप में है, उसके बाद युव रूप में है, उसके बाद वृद्ध होते हैं, और उसके बाद शमशान जाना है। तो आत्मा, इसमें आत्मा कहाँ है? तो आत्मा ही है। उस शिशु जो था तो धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। तो व्यक्ति एक ही होते हैं, शरीर का परिवर्तन होते है। हर क्षण में शरीर का परिवर्तन होते है। आधुनिक साइंस के अनुसार हम समझ सकते हैं कि इस शरीर में जो इस शरीर जो मैं उसके अंदर में हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हम बोलते हैं मेरा आत्मा तो नहीं है, मैं आत्मा हूं, मेरा आत्मा नहीं है। ये शरीर जो मैं अभी धारण करता हूं सात साल के पहले वो सब अणु जो अभी इस शरीर के अंदर में है तो नहीं था, वो सब चेंज हो गया है। और सात साल के बाद वो सब केमिकल्स जो अभी शरीर के शरीर से घटित होते हैं तो एक भी केमिकल जो अभी इस शरीर के अंदर में है तो नहीं रहेगा। तो मैं कौन हूं? मैं केमिकल्स नहीं हूं, मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको समझना चाहिए कि शरीर हमेशा परिवर्तन करते हैं, लेकिन शरीर ही वो आत्मा जिससे प्राण होते हैं शरीर का वो रहते, और जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक वो शरीर जिंदा है, और जब आत्मा जाते हैं तब मृत्यु बोलते हैं। तो हर दुनिया के हर एक भाषा में यदि एक आदमी मार जाते लोग बोलते वो चले गया गॉन अवे। तो कौन गया है? तो शरीर तो इधर ही है, वो शरीर जिसके पहले आप उससे बात की, आलिंगन की, जागरण की, तो वो शरीर जिससे व्यवहार था तो अभी वो योग्य है खाली शमशान ले जाने के लिए। तो वो शरीर क्या है? अब तक हमें सोचे ये मेरा पिताजी है या मेरा स्वामी है, मेरा दोस्त है, लेकिन व्यक्ति कहा गया, चले गया, कहा गया, कौन गया? वो आत्मा है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वो स्थायी है और शरीर परिवर्तनशील है। शरीर के अंदर में वो स्थायी वस्तु है आत्मा, और मृत्यु का मतलब है देहांत प्राप्ति, अर्थात एक शरीर से जाना और दूसरे शरीर में प्रवेश करना। और धीर स्थात्र न मोह्यते, जो धीर है, जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान स्थिर है, न मोह्यते, मोहित नहीं होते। तो मोह क्या है, माया क्या है? ऐसे ही सोचना कि इस शरीर में हूं, ये भगवद गीता में श्री कृष्ण का पहला उपदेश है। तो ऐसे ही सोचना माया है, जैसे मैं भारतीय हूं तो आप कैसे भारतीय हैं? ईश्वरीय धारण करने के पहले शायद आप भारत में नहीं थे, शायद आप स्वर्ग लोक में थे या नरक लोक में थे या पाकिस्तान में थे। और ईश्वरीय का मरण के पश्चात आप कहां जाएंगे तो हमें नहीं मालूम। तो हम बहुत थोड़े समय में एक शरीर धारण करते हैं जिस माया से हम सोचते हैं मैं भारतीय हूं, तो मैं भारतीय हूं, और एक सेकंड के बाद मतलब 70 साल 80 साल तो महान काल में एक क्षण जैसा है, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। तो ये माया है, धीरस तत्र न मोहयति, मोहित नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि वो जैसे ड्रामा में हम अलग अलग पोशाक, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनने हैं, तो ड्रामा में जो राजा है तो वास्तव राजा नहीं है, केवल नर्तक का राजा है। तो इस प्रकार आप इंजीनियर है, आप इंजीनियर नहीं है, वो खाली ड्रामा का इंजीनियर है। वो ड्रामा क्या है? जिंदगी, भौतिक जीवन। तो आप कौन है इसको समझना चाहिए। लेकिन धीर स्थात्र न मोह्यति, धीर होना चाहिए, तो ये सब बात सुन के भी यदि हम इंद्रियों का दमन करने के लिए साधना नहीं करते हैं तो ये सब बात सुन के हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दो शब्द है। ज्ञान तो क्या है, खाली पुस्तकी विद्या है, और विज्ञान वो साक्षात्कार जो होते हैं, वो विज्ञान वो भगवान देते हैं किनके हृदय में, जिनके हृदय में धीर भाव है, इंद्रिया दमन होते हैं। यदि इंद्रियों इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव तत्पर होते हैं तो इस ज्ञान की मैं आत्मा हूं, मैं इस भौतिक शरीर नहीं हूं, वो खाली मौखिक ज्ञान होगा। तो इसलिए साधना करना चाहिए। तो साधना करने से क्या होते, सिद्धि होती है। तो पहले से समझना चाहिए सिद्धि क्या है, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। कर्म सिद्धि होती है, ज्ञान सिद्धि होती है, योग सिद्धि होते है। तो परम सिद्धि क्या है, आत्मा कौन है, आत्मा का धर्म क्या है, यही सब समझना चाहिए। यही सब भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। सब जीव कृष्ण के सनातन अंश। तो एक बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि सब जीव भगवान है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कहते, और शास्त्र में भी किसी जगह में भी ऐसे वचन नहीं है, और संभव भी नहीं है। सोचिए, आप जीव है, आप सीमित है, आप नहीं जानते आप कहां से आए हैं, आपका पूर्व जन्म कहां था, किस प्रकार था, और इसके बाद आप कहां जाएंगे, आप तो नहीं मालूम है। तो कैसे आप भगवान है। भगवान का मतलब असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, सृष्टिकर्ता, सबके प्रभु, जो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, और हम सब माया से मोहित है। तो कैसे हम भगवान है, तो इस प्रकार प्रचार करने से लोग और भी ज्यादा मोहित होते। ज्ञान का नाम से, ज्ञान का नाम है, धर्म का नाम है, भक्ति का नाम है कि नर नारायण होते हैं। ये पूरा भ्रमित विचार और प्रचार है, क्योंकि नर तो कभी भी नारायण नहीं हो सकते। नारायण कौन है, भगवान, और हम कौन है, हम जीव है, भगवान के क्षुद्र अंश। तो इसको समझना चाहिए। तो धर्म क्या है, साधना का परम फल क्या है, तो केवल इसको समझना कि हम कृष्ण के अंश हैं। तो उसका मतलब क्या है, जो अंश है जीव, वो भगवान की सेवा करेंगे, और वो सेवा क्या है, वो कंपनी में नौकरी करना ऐसे नहीं है। भगवान प्रेमामय है, और जीव का स्वभाव भी प्रेममय। जीव कृष्ण के सेवक है, और वो सेवा भक्ति बोलते हैं, और वो भक्ति प्रेमानंदमय होते हैं। तो सबकी इच्छा है, सब प्राणी की इच्छा है सुखी होना, परंतु हमें नहीं मालूम कैसे सुखी होना, कैसे ही सुखी होना। उसलिए बहुत प्रकार के आयोजन है, खास आधुनिक युग में इंद्रिय सुख के लिए बहुत बहुत प्रकार की व्यवस्था होती है। तो फिर भी लोग अशांत रहते हैं, निरानंद रहते हैं। तो आनंद कैसे प्राप्त होते हैं? कृष्ण भक्ति है सही, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो साधना होना चाहिए इसको समझने के लिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध का मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त। मैं शुद्ध आत्मा हूं और परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी भक्ति करना। तो वास्तव में बात बहुत सरल है। तो समस्या है कि हम बहुत बहुत जन्मों से माया से मोहित हैं और इसलिए सरल बात हम नहीं समझते। यदि हम बोलते आप सब भगवान है, आप सब अभिनंदन के हो, बहुत अच्छी बात बोलते, लेकिन कैसे संभव हो हम नहीं सोचते। और यदि हम स्पष्ट बात बोलते हैं जो बुद्धिमान लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान का दास है, तो इसको समझना बहुत कठिन है। कठिन क्यों कठिन? इसको समझना क्यों कठिन? क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है, उसमें भौतिक इच्छाएं असंख्य है, भौतिक आसक्तियां असंख्य है। इसलिए साधना करना चाहिए जिससे हृदय शुद्ध होगा। तो वो साधना क्या है? वो साधना भक्ति ही है और सिद्धि भी भक्ति है। उपाय और गति एक ही है, भक्ति। भक्ति करने से मतलब साधना भक्ति करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्यासन जाते या भक्ति, भक्ति भक्ति से आती है। और वो भक्ति क्या है? ऐसे समझना भगवान है हम उनके सेवक है, उनकी सेवा में हम सुखी हो सकते। सुखी का मतलब इस भौतिक संसार का सुख, ऐसे कुछ आइसक्रीम खाना, गुटखा खाना, चौपाटी जाना और फरसान का, ऐसे टीवी देखना, तुच्छ ऐसे सुख उस प्रकार नहीं है। कृष्ण भक्ति आनंद पूर्ण आनंद है, भगवान पूर्ण है। जीव भगवान का अंश है, भगवान की कृपा से तो भगवान पूर्ण आनंदमय होते हैं और जीव उस आनंद में भाग ले सकते। तो ये भगवद गीता की वाणी है। पहले समझना चाहिए कि हम जितने भी प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सुखी होना वो संभव नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते सब कुछ है, वो सब आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता में है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो कुछ लोग बोलते हैं वो भगवद गीता हिंदू धर्म है, तो हिंदू, ये हिंदू धर्म तो नहीं है। वो हिंदू शब्द तो शास्त्र में नहीं है बिल्कुल। तो ये विज्ञान है, ये खाली विश्वास नहीं है। हम सब देख सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं इस भौतिक संसार में। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू का जन्म मृत्यु होते हैं, नहीं है। वो सब प्राणी, केवल मनुष्य जाति नहीं है, तो सब प्राणी का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। दुखी हो क्या? उसको खिलाओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो आप चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो या मिस यूनिवर्स हो या बॉक्सिंग चैंपियन हो, तो मृत्यु मृत्यु प्राप्त होते हैं। तो कल परसों एक फेमस क्रिकेटर मर गया था, क्या नाम था उसका, नाम तो कभी भी नहीं सुना, और पहली बार सुने वो पेपर में आए और मर गया था तो कुछ फायदा नहीं था मुझे। तो बहुत फेमस था, मुझे मालूम नहीं था उसका नाम, क्योंकि क्रिकेट में मेरी रुचि नहीं है। भगवान कृष्ण क्रिकेट खेलने वाले नहीं है, इसलिए मुझे क्रिकेट में रुचि नहीं है। तो ऐसा बड़ा मान्य व्यक्ति था, अभी कहा गया है चलेगा, कहा गया कौन जानते, गया है वो सब जानते वो गए हैं, कहा गए है कोई नहीं जानते। तो जितने भी फेमस आप हो सकते तो सब मृत्यु प्राप्त होते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा का मतलब बुढ़ापा, व्याधि बीमार रोग, सब रोगग्रस्त होते। तो ये सब दुख है। भगवान कृष्ण कहते भगवान कृष्ण नहीं बोलते कि मेरी बात विश्वास करो क्योंकि मैं ऐसा बोलतू, नहीं, श्री कृष्ण वैज्ञानिक रूप से हमको ज्ञान देते कि इस भौतिक संसार दुखमय है और जीव का स्वभाव सुखमय है। तो सुख कैसे प्राप्त होते है? तो समझना चाहिए कि मैं जीव हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं। तो ईश्वरीय जितने भी पुष्ट चुष्ट होते हैं उसका मरण होगा, इंद्रिय सुख से पूर्ण सुख नहीं होते। उस सुख जो होते इस भौतिक संसार में उसके बारे में भी भगवान कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एव थे आद्यंत वंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख क्या है, स्पर्शन दर्शन श्रवण, ये सब इंद्रियों का कार्य है। तो आद्यंत वंत कौंतया मतलब वो इंद्रिय सुख का प्रयास के लिए उसमें दुख होते हैं। मतलब यदि आप बड़ा कार चलाना चाहते हैं तो इसलिए कुछ काम करना है तो उसमें दुख होते हैं, श्रम होते हैं। और कार चलाना का समय भी तनाव होते हैं, ट्रैफिक जाम, आप 10 लाख गाड़ी खरीद लेते हैं फिर 200 किलोमीटर स्पीड होते हैं और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो ये भी दुख होते हैं। और अगर दूसरा कार आपका कार को टच करते हैं उसमें थोड़ा सा स्क्रैच होते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद भी अब की बहुत चिंता होती है और कार के बारे में, और कुछ दिन के बाद वो कार जो ब्रांड न्यू होते कुछ दिन के बाद उसका भी शमशान, मतलब कार तो जूना हो जाते। तो इस प्रकार सभी प्रकार का इंद्रिय सुख में तो प्रयास जो होते इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए उसमें दुख होते, वो इंद्रिय सुख का भोगने का समय उसमें दुख होते, और उसके पश्चात वो इंद्रिय सुख भोगना का फल कर्म फल उसको भोगना है उसमें दुख है। इसलिए बुद्धिमान जन इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करता, ये भगवद गीता की वाणी है। तो हमारा क्या उपदेश है, हम सबको क्या बोलते हैं, सब संन्यास ले लो ऐसे बोलते हैं, नहीं। भगवान कृष्ण जो द्वारकाधीश थे अर्जुन को भगवद गीता बताया और अर्जुन भी गृहस्थ थे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले संन्यास ले। एक्चुअली अर्जुन का उद्देश्य था संन्यासी होना, लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले तो माम अनुस्मर युद्ध चा, युद्ध तुम क्षत्रिय हो, आपका स्वधर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करो, माम अनुस्मर मुझको स्मरण करके युद्ध करो, तो जो भी आपका कर्म है तो करो, लेकिन भगवान कृष्ण स्मरण करके करो, इस प्रकार आप सुखी होंगे। हम नहीं बोलते है तो इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है तो सब प्रकार का सुख छोड़ दो, नहीं, हम बोलते तो पूर्ण सुखी बन जाओ। कैसे? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्तिमय जीवन पूर्ण सुखमय जीवन है। हमारे पास आज बहुत भक्त है जो नवसारी के है, सूरत के है, अलग अलग जगह से आए हैं, जो अपनी अनुभूति से बोल सकते, कोई है क्या इंजीनियर, आप क्या कहते हैं, व्यापार वाकियो, कौन है वाकियो, डेंजरस आदमी, और आप क्या कहते हैं, जॉब, आप जॉब करते व्यापार, तो ऐसे आप सब गृहस्थी है नहीं, और कृष्ण भक्ति करते, किसलिए कृष्ण भक्ति करते, हम आपको घूस के लाते उसलिए नहीं, नहीं नहीं, कोई बंदूक लेके आपको भक्ति में लगा, नहीं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे आनंद मिलते, भक्ति आनंद। तो ये हमारा प्रस्ताव है कि इस भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो सब लोग के लिए है, व्यवहारिक धर्म का ज्ञान है। इस कल युग में वो भगवान श्री कृष्ण जो 5000 वर्ष के पहले आए थे भगवद गीता सिखाने के लिए, 500 वर्ष के पहले वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जो भगवद गीता में बोले भक्ति करना, तो व्यवहारिक रूप में सिखाए। चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण भक्त के रूप में हमको सिखाते हैं, जैसे स्कूल में वो टीचर बच्चों को सिखाते हैं ए बी सी, तो खुद ब्लैकबोर्ड को लिखते हैं, वो टीचर जानते हैं ए बी सी क्या है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए लिखते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए थे, और हम जो बद्ध जीव है हमको सिखाया कैसे भक्ति करना है। तो कलि युग में भक्ति करना बहुत सरल है, तपस्या करने का जरूरत नहीं है, कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, ध्यान करने का जरूरत नहीं है, यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण कीर्तन, इस सरल और आनंदमय विधान से भक्ति पूरी होती है। तो सब लोग आमंत्रित है इस कृष्ण धर्म भक्ति धर्म में। कुछ समझना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान कौन है, भगवान के बारे में भी बहुत गलत फहमी प्रचलित है, कोई कोई बोलते साई बाबा, शास्त्र में कुछ भी लेख नहीं है साई बाबा के बारे में, ये एक आधुनिक पागलपन हो गया है, ये लोग पागल है साई बाबा के पीछे, लेकिन वास्तव भगवान कौन है, कृष्ण सभी शास्त्र का सिद्धांत है। तो 5000 वर्षों के पहले सब महामुनि जो उपस्थित थे, जिनमें मुख्य थे व्यास देव, ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। और करोड़ों सालों के पहले भी सब महामुनि जो थे स्वीकार किए कि कृष्ण भगवान है। और करोड़ों सालों के पश्चात भी जो ज्ञानी जन है सब स्वीकार करेंगे कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान है। और ऐसे ही कुछ लोग का कल्पना में कभी कभी अलग अलग भगवान आदि फैशन जैसे है। कुछ दिनों में एक कहते हुए भगवान प्रसिद्ध है, जनप्रिय होते, कुछ दिन के बाद अलग अंदाज होते, अलग फैशन होते, नया भगवान ऐसे ही बनते। लेकिन वास्तव भगवान तो एक ही है, त्रिकाल में एक ही भगवान है, और वो भगवान कृष्ण है। और इससे यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे आपका जीवन पूर्ण होगा, पूर्ण रूप से सफल होगा, आप पूर्ण आनंदमय होंगे। और जन्म मृत्यु चक्र में जिसमें हम सब फंस गए उससे आप मुक्त होंगे, आप सब कुछ मिलेंगे, आपका जीवन धन्य होगा इस कृष्ण भक्ति करने से। इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, हरि कृष्ण महामंत्र जापना है, सब कर सकते, बच्चों भी कर सकते। तो ये हमारे निवेदन है, हम आपको धोखा देने के लिए नहीं आए हैं, और आपसे कुछ लेना नहीं। आप नहीं बोलते कि 2000 रुपया टिकट खरीद लो, नहीं, आओ कीर्तन करो हमारे साथ, प्रसाद ले लो। और इस प्रकार जिससे आपका जीवन का कल्याण होगा इसको सीख लो। तो ये हमारे निवेदन है, आप कृष्ण भक्ति करो, आपका जीवन पूर्ण आनंदमय होगा, आपका पूर्ण कल्याण होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद।